سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مروان نے ان سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے جواباً کہا یہ ظہر ہے۔ حدیث نمبر 1140، مسند احمد۔